aqui não canto, canto. E eu aqui não canto, canto. Se não beijo esses amores que eu diz quero tanto, tanto. Aquela que vai ali é tem um andar miudinho, e de andar a sua par, media légua de caminho, media légua de caminho. Ai, la, la, la, la, la, la, la. Eu ala não vou, eu ala não vou, ela se eleia de viraco, a de viraco, a coa de vir, eu ala não vou, eu ala não vou. Vim chegar, traio-vos no pensamento, traio-vos no pensamento. Baixamos a música para darlle paso ao noso correspondente na, na Costa da Morte, ¿no? Deixamos para un bocadiño máis adiante a conversa con... a anécdota con Yolanda. Moi boas tardes, Óscar. Hola, boas tardes, perdón polo atraso aí, pero estaba liado, agora vingo as chamadas. Nah. Vale, vale, pues moitísimas gracias por atendernos. Antes de nada, felicitacións e parabéns por ese traballo que estades a facer. Además, vin aí algo relacionado coas persoas con discapacidade na que vosotros participastedes, non? Pois sí, mira, estamos ahora mismo traballando nun proxecto que se chama Talentos Inclusivos, que consiste un pouco en enrolar os alumnos tanto de ciclo medio, de ciclo superior, como de cuarto de ESO, facer artefactos basados fundamentalmente en tecnoloxía de robótica e inteligencia artificial que melloren a vida das persoas con parálise cerebral. Por exemplo, un dos proxectos que levamos habilitar con tres pulsadores as tres mensaxes claves, que pode ser, pois, teño fame, teño gana de beber ou teño necesidade de ir ao baño, non? Entonces, o que fai o pulsar o botón é, pois, a foto da persona usuaria do artefacto, gracias a inteligencia artificial, pois, incorporándolle unha voz, pois, saliría dicindo, pois, esas mensaxes que se poderán configurar. É o bonito do proxecto, xa non é só en sí mismo crear este artefacto tecnolóxico, senón que permite que os rapaces e rapazas adolescentes teñen vínculo con persoas con esta diversidade, e fai posible, pois, un pouco, pois, mellorar a vida das persoas, non? Perfecto, pois eso, parabéns, porque estás traballando, ti coordinas bastante ese traballo, non? Bueno, estamos aí abrindo unha línea de inteligencia artificial. Ainda hoxe pola mañan estuvemos en Ponteceso na Fundación Eduardo Pondal, levando a inteligencia artificial aos nenos de primaria, xa desde moi pequenos, pois, amosándolles mediante xogos un pouco como funciona a inteligencia artificial. É un pouco quitarlle o medo, non? Estamos tamén metidos, por exemplo, en Santiago con formación de profesorado, para que o profesorado vexa que ten unha ferramenta que si se utiliza ben se pode potenciar moitísimo o traballo. Incluso, hai unha línea aberta, xa vos lo digo para que o sepades tamén, que en breve vamos a poñer en marcha, porque nos centros educativos de Galicia ahora hai moitas radios escolares, inteligencia artificial, pois dirixida ao mundo da radio, non? Que é a creación de contidos, de guións, é un pouquiño, pois, potenciar un pouquiño máis a figura da radio, en eso estamos. Pero bueno, vale. Contovos un pouquiño, ainda que supoño que xa sabedes de que vamos a falar hoxe, non? Porque sí, estamos ás portas do Antroido, en toda a Antroido, Marte. Sí, claro. Supoño que xa se respira tamén por aí. Bueno, non vexe, sí. Sí, voy. Xunto coa retranca que tamén aparece nesta época do Antroido, lóxicamente. Claro, non, falase moito da retranca en calle, pero non a retranca de gachas a todos, non perdemos neso. Bueno, pois, o tema é que todos os concellos da Costa da Morte están en marcha, ahora mismo, pois, poñendo en marcha os seus programas culturais relacionados co Entroido, pois, con distintos desfiles, con comparsas, con tamén, pois, actos donde non falta, por suposto, tamén a retranca o teatro neste mundo, non? Por exemplo, pois, en estar razón en poñer en marcha o que van a ser un encontro de entroido que reúne as mellores comparsas de toda a Costa da Morte por os premios suculentos que lles ofrecen. É unha sátira contra o mundo da política este ano, ainda moito máis, porque como que nos mete en campaña electoral o entroido, vai a ser unha cousa moito máis pura, non? Digamos. Seguro que algún vai a ir disfrazado precisamente a votar. Sí. Incluso é un pouco... É un pouco unha data que igual non comprenden moitos por aí, pero aquí en Galicia isto de poñer as eleccións en carnaval é algo que van a potenciar o entroido moito. Máis consiña sin porque xa sei que os andades moi liados, pois ponse en marcha o proxecto Landras, que invita a toda a veciñanza a poñer en marcha nos concellos aquí do sur da costa a protección dos montes. Tamén recollemos unha noticia na que a CIC, a Comisión Intersindical Galicia, demanda ao ISM para que restaure o servicio do Centro Médico da Sanidade Marítima de Corcubión, da que dependen moitísimos mariñeiros, que se solicita a retirada dunha plataforma e un golfiño do Cuido Muxián. Resulta que falamos moito do plástico, pero aquí xa chegaban residuos de todo tipo, e a parte de animais, non? Pero falamos de residuos contenedores, xa vos dixen, creo que no programa hai unhas semanas cando falábamos dos plásticos estes novos que apareceron, que aquí teñen chegado hasta televisións, sí. Non funcionaban, e por encima había que retirarlas despois, non? Que era restos de naufragios especiais, non? Ou caen contenedores por aí, e despois veñen das praias e ninguén se fai falta. Fai moito cargo das cousas, non? Tamén... unha boa nova, os bombeiros e o consorcio provincial chegan a un acordo para desconvocar a folga, e vai facer que por fin se lle paguen as horas extras como se debe nos os bombeiros, e isto favorece que os servicios estén activos as 24 horas ao día. Ahora mesmo había bastante problemas con eso, e un pouquinho tamén deixarvos constancia dunha noite solidaria en CEE con Palestina, Safa, que é o oftalmólogo daqui de CEE, que está moi vinculado ao movimento palestino, organiza como cada ano unhas xuntanzas, unhas charlas, conferencias con xente que coñece moito a problemática deste palestino, sí. Para concienciar tamén un poquinho da situación. Será precisamente o día de hoxe as 8:30 da tarde. Non me vou estender moito máis, pois xa sei que tendes moito de que falar hoxe. Recordar aos ointes que estamos en www.quepasanacosta.gal para calcar ampliación das noticias que damos cada semana no diario, e a vos, como sempre, moitísimas gracias por darme a oportunidade de pasar por aquí esta semana, non sempre en Galicia. E aos ointes dicirlle que mañán volve outra vez a escoitarse, ¿sí?, este programa, non? Sí, ás 10 da mañá en Radio Roncudo salirá de novo Sempre en Galicia, como antiguamente facía o Sempre en Galicia moitísimos povos que acolleron a inmigración galega. Os domingos pola mañá era un día clave en Uruguai, en Argentina, en moitísimos sitios para vos. Pois agradecerche a crónica de hoxe, cortiña, pero que con contido, como solicite. Moitísimas gracias, Óscar, que teñes unha boa fin de semana. Veña, boa fin de semana para todos, boa semana. Igualmente. Vamos a despedirlo con música e continuamos. Mulher amañosa, miña remolqueadora, miña mulher. Esta proa no nombran solteiras. As mozas que atan a esta proa no nombran solteiras. Ay, la, la, tus, tus, ay, la, la, tus, tus. A primera noche puseches mocu, puseches mocu, puseches mocu. Ay, la, la, tus, tus, ay, la, la, tus, tus. Que se viva, que se viva, que se viva Leixos, sardiñas, fresquiñas, traémolas nos. Que se viva, que se viva Leixos. Que se viva, que se viva, que se viva Leixos. Sardiñas, fresquiñas, traémolas nos. Traémolas nos, traémolas nos. Que se viva, que se viva, que se viva Leixos.